یقینا شان دارین چې الله پواره یا یقینا دا الله پواره پسینو پرازونو د سینو دی سینه کې چې دن ندی پاغم دی پواره او کله وی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وای کافر ما ور قران وګورته دا شور او کشورم شاید چې تاسو غالب شي شور او کشورم سوره نوح و مایاته و انی کلما دعوتهم یقینا سجیم هر واری چی بلم دیوم چی بخنو کیت دیو تنو گرزی دیو گوتی خپلی پا غگونو کین سور بقره کم داو گوتی ننباسی پا غگونو کین وستغس شو سیاب اوم او پتیگی پا جامو خلو کی آش جامی پا خل زنم واسر رو او کلکشی پا دی وستغ برستک بارم او کئی تا کبور دیرم تاکیت پر کئی تا کبور دیرم زان موتا برگنیم نو پا دی بانی بچکی گی نا کدی عرص کئی داولی کئی منستا خبر کهو منو نو دا مکی نبو شرلیشو قرآن دا بیسان دکر کئی کنا یا که مسئله بیانم رزق بمی خراب شی ایبامتی نبمی باشی تدریس نبا بیو باشی دبل کار نبا بیو باشی نو اللہ وی وما من دابتن فلاوزو نشتره ده حس زند سر نفذ وکا کی دابتن نکیر تحتن نفی اللہ علاللہ مگر دی فاللابانی فزیمہ دا اللہ بانی سمانا مگر دا اللہ ندی رزق دادم و چونکه دلته علای راوړو د لزوم د فاره دې ته وي تفضل او احسان مدارک والوي تفضل الله لازم ندي لکه مثلا یو نیک سړی سخی وي هغه بل ته وي چې ستا په ما باندې سړي زوته نو لازم خو نه دا اوس احسان نشته سم نشته دې ته وي تفضل او دا الله حق لازم دی په مخلوق او جوبن لازما او پوئیگی اللہ مستقر را پودری دلو ددو دمور پا گیڑا کین و مستودا آهم او امانت کی خودل ددو پا قبر کین مخیم دا آیات تیر شویم یا مستقر نمراد شاد اپلال سینه د مور مم بین اصل به وترائب امانت پروت اماده ی امانت یا وځې دلی په دنیا کې او امانت کې خوذل دی په خبر کې کولن فی کتاب مبین او ټول دار دا اللہ پہ علم کیری دا سر چیزی که دا ٹول دا اللہ پہ علم کیری کتاب مبین دا اللہ دا علم نتابیر پہ کتاب مبین اللہ آزاد دے چی پیدا کری دی اسبارو روز وکیم فی ستت ایام پشپگو لمحو کی اوو عرش دا اللہ علل ما پدا سیدین چال تر سړی علم نرسیږي وفد عبد القیس تا نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړو هغه به کوم دې الله سي حاصل آبا پدا سیدې کې دې چې اخر وته نرسیږي مراد خلا یعنی الله مختار نه دی مان نه راشه او عرش درو حلال ما پداسي دی کی چیلم ورتن رشیږي او بو ظاهری معنا په بو باندې مراد تینا داسی زین چالت علم دا مخلوق نرسیگی چازمیخ که استاسو اللہ ایوکم جکم استاسینا اخصر و ابلا خامل کون که دین خامل آگا دیشی موافقی دا قرآن و دا سنت او دریا دا پاکی حدیث کرا دی شیطان خپل تخ راولی و بو بانی کین خپل لخ کرولی گی چزی و رانے کوئی چاچ دیر رانے وکو نماتا بڑیر نزدی غٹ حرامی نا آبا ماتا نزدی لکا وست دی زمانه کی آگا دا انسانان و شیطان بوش آگوی چسو دیر غٹ حرامی نا آبا زمان خپل بچے زن تا باید نا نزدی کرو دا خیلی مثال نو یو لار شو ایمات لانه کاثر کودا می اپڑا گنا می پوپڑا دا غویدا سدون اگر خبرنا یو راشی خض و خاون می او جن دول نو رتلا پر زن تا راجوخ کی غیگی تکی او خکار نو دو حدیثین وی چی کفر غٹ شیره قتل غٹ شیره و پدی بانی دا خو ضرورت پوخ جایزم دی اسلام چی چی کور نجونگی نو جایزم دی نو وی اصل وجه دارا دا دی فساد و شر دا دیر زیاد دی آغا خو دادو ذاتی شیره که گرائی کری دا دی گرائی دا متعادی دی دا دو خاندان تمام مریو برس را حسد و کنو بود بیایو برس را نشتی هم نکی سلا رحمی پکی کٹکی گی نو لوی جرم دی نو شیطان وی چه جنگ لگتی نو دا دیر خکار دا گت جنگ دی سوکوی نو دا خکار سال اکر این اللہ وی علال اما اما داسی دی چی دی انسانی لبتا نرسی علال ما دا اللہ و این و لین خلتا او کچری توی چی تاسی با پورتا کولیشی پورتا کلیشی سور انبیاء پیز درشکیم پس دا مڑکا ولونا نخام خوابت وی آگا کسان چی کفری کلی ارحادا الا سحر موبین نره دام اگر جادو سرگن کلچ منگ شوم عزاما رفاتا اینا لفی خلق جدید منگ و بیا پا نوی فیدائی سر دا ای حادا حیادا نیر لگه خبر دا قرآن زیب و دیدی کردی ولئن اخرنا او کچر رستو کمونگ دا دوین عذاب تریو نیتی پوری معدودتن چه مقرر شویدام یا الى امتن معدودتن اللہ علم کی اغا معلوم نی خام خوابدی ہوئی سشی حسار کو دی عذاب لرام سشی حسار سورہ یونس کی مخی ترشیو پانزو سم نمبر آیات مادا یستاجنو من خل مجرمون خبردار عذاب بوی باور و شراشی دیوتا لائس بس روپا ننبی آڑاول شوید دوینا حیوالا امراجی بل طرف تا بنی جی وحاقا نازل بشی پدیو بانی سزاد آغا سچیو دیو پاگی پوری جستا دیو انٹوکی که انکی سزاد آغا مسئلی چیو دیو بیدی پا مسئلی سرٹوکی که انکی او کچره و سکو منگ انسان تا گو آغا آیتو نروی دخپل طرفنا رحمتن سو خوشحالی ابیا لری کرما دا خوشحالی منه ددن انهو یقینا انسان لا یعوسن دیر سخت نا امید کفور او وی دیس دیر سخت نا امید اید اللہ نا کفور او نا شکران دیر سخت نا شکر کفر خانی سورۃ یونس یوشتم سورۃ البنی اسرائیل دری اتیا ایم کی او کشر او سکو مونږ دتا نعما خوشالي پس د تکلیف نه چر سیدلی د تنوی دی زهب السیئات لاړ پریشانی لاړ تکلیفونه انی زمانہ سورۃ اعراف پینځن وکیوم او یقینا دی بیا وی لفرم خاب خا مستی کونکه فخور او فخر کونکه یا لفرحا متکبر او فخور لا بکا انکے زان لوی لوی کئی الکه ته څه خدمت یې راتوایم داسې وایې چې بنو دا الا الذين مگر آکسان صبرو چکلکی پدی ناغدی بای پروان ساتی ولی سور حدید کی نور آگلی یوشتم آیت کتا تا خوشحالی و رسیگی که غم پروان مسزک مخی نلی کری دی مخی نلی کری دی او داموی چکن دا زمان کمال دی و عمل که درست ندا کسان دا پاردی بخشش و آجر لوی فلعل لکا تاریکم بعد ما یوحا الیک شاید چپری خودون کیتا بعد ما یوحا الیک شاید چپری خودون پری خیئن دے شاید فلائکن فی صدرک حرجن بدی ردیوئی نترس تنشی نانا چپری نتی یا حکم دے ماوتا تا پیغمبر ذکر کئی تاریز دے ماوتا تا بیا خوشکال نشتا اللہ سورہ یونس پھر لسم اور شلم آیا تشیبو رہن اقت مسیل کئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا يَرَى دَا مَسَلَ بَدَلَكَ دَوَي بِلَّسَمْ آيَات دارن لَا اُبْرَ شَلَمْ آيَاتًا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ مُعْجِزَةٌ زَمَا اخْتِيَارُ كِنَّ چَتَ پَٹَ پَرَ غَيْبُ كِنَّ عَالِمِ غَيْبِ كِنَّ زَمَا اخْتِيَارُ كِنَّ شاید پریخوون کې ته شاید چې ته پریخوون کې بازي دا چې وای شو راته او تنګيږي په دې سره صدرکا سینستا چې وای دی وبدره دي اي يقولو چې وای دی وبدره دي ولین راضي په باندې کانزون خزانه اولین راضی سرادن ملکون فرشتا فیکونو معاو نزیرا قرآن بلجه کیو چیوی تا سرائی رون کی دادا تایید کئی نو آئے وقتا زما اختیار کی نشتا دین انما انتا نزیر تو خوی رون کی و اللہ دارشی رزی بادار سور انعام نحم آیا تا و کزراو لیگم فرشتا نو په شکل دی انسان کې وراله ګم سورې انعام نهم آیات ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ او کمالی گره و پدبان ملک نو بیا با خبر فیصل شوی عذاب برا غلی نی نو دیلت وی چه دادر لخری چه ملک ندر انسان دی پتا رحم کئی اللہ دار چیزی و دار دی وائی نیو دزان نجوڑ پرو دی قرآن لر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چی جوڑوالا ساندی فاتو بی آشری سواری مثلی نو راوڑی لس صورتونا پشان دادی قرآن دزان نجوڑم سور بن اسرائیل کی عطا تی آئیم کی ہوئی اٹول خلق راجہ مشینو دا قرآن مثل نشی راوڑین قصص کی یو پندو سم تور سلور دیر سم دارنگ سورت البقرہ کی یونس کی مویلیو یو سورت دلتا لس سورتون ذکر کی حدا یونس بقرہ کی یو دلتا لس داولی جواب یو وائی چې مضمون په دې مسله دا سراوړی چې دغه سم مضمون پېښ کړي د الله په یووالي نو کلاسي او کایوي یو جواب ده او چې لاس وای نو لاس ټبره ومکه نو هر یو دی یو یو راوي او سوره بنی اسرائیل کې وای کرا ټول جمع شونې شروع محل هزار پکې نشته یا دا اشاره د عشره او یو ټول کم ده لګون د کیو عربي جوړ کیراوله عدد معین مراد نه لکه څنګه چې 70 کثرت ته اشاره عدد معین نه مراد مختریات د ځان نه جوړ وادو او راو بلې خپل علما خپل مددګاران سوره انعام کمتی رو نور سورتونو سونا چتوانی ستاسی بید اللہ نا مددگار امزان سرکا کشر یئی رشتینی فا ایلم یستجیبو لکم کشر قبولتیاو نکلا ستاسی دپارا دے آلی حو انی جواب ادر نکلو نکو آشئی یقینن انزر بیر باللہ یقینن رالی گلشوی دا قرآن بیلم اللہ پا کامل علم دا اللہ بانی کامل علم دا اللہ اون چه دا پیغمبر دا دیل آئیت دین کامل علم دا اللہ اون پا پیغمبر کامل علم دا اللہ اون چه دا امت لائیت دین او پا دی مسئلہ را لی گلے اللہ الہ الا ہون نشتر حاجت سرکون کے بیددنم نو آیا یہی تاثیر غاڑے خودن کی اللہ تا مانا کی دی کلک شی بے علم اللہ یعنی کلک شی را لی گلے دے نو تاثیم کلک شی پدی اوہ کمت آیتوں کلک شی را لی گلے نو سوئی تاثیم کلک شی آغا سوک چه غواری جوند دنیا و مقابل دا آخرت کی وزینتا و نمائش دادی نو پرف بدلا بول کمانگ دیو تا دا آمالو دادی فیا پدی دنیا کی و هم او دادوی با پدی دنیا کی لایو پسون تاوان کمی نشکی دی لایو پسون تاوان بنشکی دی و راز تا رد بسڑی سی جاگیردار جوڑی کی جیو پسی دنیا غواړي ځکه حدیث کې چرآزي کده دنیا قدر د الله په نسبانی د مج توازر په مقدار وي مج بسی نامزر بش سی نو کافر وته نه یو سکه یا ګډ نه وکړي خو چې کافر شنو ورکو ملک نه زه دنیا کې بدل نو پورا ورکم اعمال نیل فیہ فدیچ اولائک اللذین دا اغکسان دین لیس لهم چنبوی دل پاخرت کی اللہ النار بید اور نبلسن او برباد شوا چنیو کڑی پدی دنیا کی عمل تبا دے او باطل دیا چنیو کئی وس چې څنګه دایم باطل افمن کان علی بینتن آیا سوق چې وی په دلیل درمن او کولګی دو د پسی یعنی د سره شاهدون گوامین هو د دی الله نن او په خوا د دینه کتاب د موسی ایمان پیشوا او رحمت نو دا کسان ایمان راوړي په دې قران او څوک چې انکار وکړي په دې قران مینل احزاب دډلون نو دوزخ موعده زیاده دی لوز دی نو مکه ګته فیمریتن پشک کیمینو د دې عذاب نن یقینا دا حق دې درفستانه یو معنا دین مکیګه ته بشک کی منه دې قران رشتری کتاب دې مخاطب ما وتا یا نه یقینا دا رشتری دې درفستانه لیکن ډیر نه پویږي زه لګون ته کی مشکل دې آیات لګ مشکل دې ویتلوه شاهد منهم وی د دینه مراد وی يهودي راغلو او گواہی کړي و چې دا تاسو وین دا ټیک نه يهودي خو مدینه کې مکه کې کوم لیکي يهودي راغلو صورت سره مکی دي غلط نه يهودي رقم دي مطلب یې دا اولې بیان کولو په موافق د عقل عقل مندای سره دا عقل چا ور کړو پیغمبر ته الله نور پسې شو سم شاهد منه ولګي دو غوا مینو د الله د طرف نه شاهد قران نوهر عالم نبیا عقل تایید دوای سرول انبیا مخدنا نبوت نماسوم دغه مطلب خبره باندې پوښیم او بیا دال سکے دلیل نقلی هم پر تورات کې دا مسله او تایید تورات هم کو درې دلایل ذکر کړي لکه څنګه سورې آل عمران کې چې قائمن بالقسط هغه درې دلیل اصلی دلیل وحی دلیل نقلی دریوان ثابت دی دانه چې يهودي راغلي چې چر تربن شي ژوند ته جوړه نو څه شو په دلیل دی یعنی پتا به داري دا قران دلیل دی وتابداري د نبی چې الله ویلي د پیغمبر تابداري وکړي اوس بل معنا امت مراد دلیل دې پدین چې تابداري وکړي د پیغمبر اولګې د دې تابدار سره غوا د الله نه د الله کتاب الله کتاب هم گواہی کوي چې د پیغمبر خبره او معنا دبل چاونه معنی خبره باندې کوشش ما تا تم دا حکم دی چې د پیغمبر تابعدار شم قران هم په دې گواه دی چې د پیغمبر تابعداري وکم عامه نو څوک دی ډیر ظالم دا چانه چې جوړې په الله درو کوم دا لري یو رضونه علی ربیم چې پیش کولې بشي الله ته پربانی نه الله ته او وی باغواهان سورة الیاسین پینزش پیتم لاس او پی بگوائی کئی سورة النساء سلور سلویختم ادادو سلویختم سورة النور سلیرشتم حام میم سجدہ یوشتم قاف یوشتم تایدات تی انبیاء بگوائی کئی علماء بگوائی کئی لاس او پی بگوائی کئی نو جمع ذکرہ ہوئی دا ويقول الاشهاد او بوای گواهان هاولای دا کسان دي کذبوا على ربهم چې دروغ ویلي په خپل رب ټول گواهان بداسي وي خبردار لعنت الله دې په ظالمانو هغه دي ظالمان يسدون عن سبيل الله اړې خلک د دین د الله نه یسدون بلمنه باندې خلک د دین د الله نه په خپلم باندېږي اړې خلک د دین د الله نه په خپلم اوړي لازمي متادي منه او لټي دی له دې دین لړای وزن کوواله لټي دی قران لړای وزن کوواله سبیل د قران نو او دی په اخرت او دی دی په اخرت هم کافرون دی انکار کوونکی دا کسان لم یکونو ندی دیو موجدین کمزوری کونکی اللہ اللہ فی الارض پا دنیا کی چی دیو تتی او ما کان لون او د بوی دیولران بيد الله نه سوک مددگار من اولیاء د مددگاران یو زعف لهم العذاب زیاد اولی وشی دو چند اولی وشی دیو دو پار عذاب سور اعراف فتح درشم کیون ما کانو یستطویون نو دیو یستطویون سمع توانی نللو نو چی توانی لرلوین سمع پا دنیا کی داوری دو دو قرآن وگی خود القرآن تا او نو دیو یفسرون لیدن کی دا قرآن سور ملک لسم آیات زمر یو اوی آئیم آراف ایک سو یو کم اتی آئیم سور ملک روارلی سبارک اللہ جی درشم اچھ پارا لسم آیات لو کننا وقالو چغب کیو آئی چاوری دلے من قرآن او ناکلو او پوکڑے من زان پا قرآن نو نبوی من دوزخیان توانی نلرو چو قرآن تیبو کیشو تباب و رز وقتی نیولی و ریدو پروتو وی سیارو ٹیوی سنی باتا تباب و رز فضل زینو کی ناسو و قرآن تیبو کیشو اولائک اللذین داغ کسان دی خسرو انفسهم چی نقصان کیا چولی زانو نخفل او رک شد دوینا آغا چی دیو جوڑو الفالا یقینن دیو بوی پاکرت لا جرم مانی یقینن دیو بوی پاکرت کی دا تاوانیانونا یقینن دیو دی پاکرت کی تاوانیانونا یقینن آغا کسار آبادو چی بانی رڑو وامل سواریات تو او کار کئی دی ایمان عمل کئی درسی نکار دی ایمان و اخبتو الی ربیهم او عاجزی کئی در اخبل الی ربیهم رخبل تا دی مانا و اخبتو او یریگی در اخبل نم و اخبتو الی ربیهم او تابداری کئی در اخبل قرآن داسی لفظ راوڑی ار طرف دیو عاجزی کئی اولائک اصحاب الجنت دغری جنتیان ویبری پریکی امیشان او صفت دغ دوڑلوم پشان دڑون اول اصم او دکون او دلیدون کی وصبی بصیر لیدون کی وصمی او داوریدون کی نیم او گردن صفت دغ دوڑلو صفت دے دغ دوڑلو پشان دسو آم اول اصم فریقاری تختصیبون دوڑلی سری کافر مشرک او مواحد نوسی لگوئی آما اسم مقابل کی بصیر و سمی نوائی اڑوند اولی دن کے برابر دے لف نشر مرتب برابری دیشی نا مشرک و مواحد برابری دیشی نا بیاوئی اسم کن اولی دن کے مواحد و مشرک آر دیشی نا یا اللہ او ددی مددگاران برابر دیشی نا حالی استویان آیا برابر دیشی دا مثلا پسیفت کی مثال کی نولی فن ناخلی دیو ددی مسلی نا او ربط و مناسبتی داری نوح ملی گلی و پدی مسلا چید عبادت تول اقسام اللہ لراو کن قوم تا یقیناً د چې استاد د پاره یې روان کېم سرګن په دې مثلا لا تعبدوا الا الله عبادت یو قسم بنا کوئی ایچ شاد بیدیو اللہ نم زو یریگم پتاسی بنا ذات داورزی درناک نم عظیم کبیر علیم پیتبار در طول مرادی دا وکی راجی روشی نو اویلا موتبر آج کفر کرو دا قوم دا نوحنا قوم دا دنا نوی نتا مگن بشارم مثلنا یو بندی پشان زمونگا سوره ابراهيم لسم کیو او نوینه مونږه ستا تابعدار چې روان دي تاسو مگر هغه کسان چې دیو ارازرونه کمزور خلک دي زمونږن ارازوندا او کمزور خلک دي زمونږن بادیر رائی سرسری سوجوالان سرسری سوجوالا جوار نظر نه لري یعنی قامه قلبي او نوی نمون تاسو په خپل ځان باندې سوورواله بلکې مون ګمان کوو پتا شي دروځن نو ویل اقامه زوا خبر راکې مره کشری زیم علا بینتن پاکل مندای درب زبانا یو بینه دلیل پساب دلیل طرف درب زبانا اور اکڑی ما تا اللہ مہربانی دخپل طرف نا پیغمبر کڑی ما قومیت علیکم او پٹکڑی شوی پتا سی باندی مہربانی دا اللہ فائلی معلوم نه دیکھنا قومیت پٹکڑی شوی او بلگوم انلزم کموهم او بلگوم تاسر دا مهربانی ها دا مهربانی وانتم لها کاریون حلم کی تاسو بدگنی دا مهربانی دو سنگ بیولو ایک قوم دمان نوارم تاسن پدی مسئلہ تو عید معلم نده اجاز ما مگر پسیبه دا اللہ او نیم دا شدون کیا کسان و چی دی ایماندار یقینن دیو ملاقو ربیم پیشکی دون کی دی دخپل رب سرم اللہ سر لیکن زمینم تاسی و قوم ناپوام اے قوم دا ما سوک بزما امداد اکلی بید اللہ نم مخید آیا تم تیر شوی کچری و شرم زدیو لرم تاسی ولی فن ناک لی او نویم دا تاس عین دی خزائن اللہ سور اعراف یوسل اتب اتیایم کیم تیر شوید زدانیم چه ما سرا خزانی دید اللہ او نو زکوائی نپوئی گم زو آغشی باندی چه پٹی دا بخلوکنا یا پٹی زبانا او نو زویم چه زویم فرشتا او نو زویم آغا کسانو تا تز داری چه بد لگی ستاسو پسترگو کی یا زلیل او کمزوری لگی ستاسی پسترگو کی آغی تم زدانیم ایچای ورغنه کې دیو ته الله جنت یا فائدہ خامخابه الله الله کواره پاچ فزرونو د دې کې یقینا شم بز په دغه وخت کې حق پرس مې وشړل یا دا داوی مې وکړي هغه خاط زالی والدان یو معنا لیکن نه مې رچړې ظلم ثابت نه دی دې معنا شم بز خامخاده کمی کون کو نه اگ پرس بوشڑم دا غٹان زماغ پلیگی نا نمرگری بیو ختم شی سور عراب کیوئی لستک سر تمین الخیر ما مستنیت سو تکلیف بنوی رسید ری ماتا نوی لدیو اے نوحا یقینا جادلتنا جگڑ دیوکڑا موسرا نو دیر دیکھا جگڑا موسرا روانی بس دیر دیکھا جگڑا موسرا بلا خبر ندو جگڑا نو سب ہوئے آو جگڑا مشتا دے سور ممتحینہ کی سلورم آیات کیوئے لیو جگڑا دا حتی تؤمنو ترسو چاقیدہ مدرستا نی دقا جگڑا بوئی فاتنا استحضائی و قبورا راولا مونگلرا آوازات تایدونا چتیر اے مونگا یا لوز کے موسرا کچریے تدرشتنونا نو ویل دو انما یاتی بکو اللہ بہ اللہ یقینا راتل بکی تاسو پر عذاب سره الله کي خوشي او نه تاسو عجز کوونکی الله لرم فائدہ درنه کتاسی تا نصحی خیر پائی دما اگر کدو غاڑم چی خیر پائی وکم استاسی ان کان اللہ یقیناً ان مخفف دا مسلم یقیناً دے اللہ چی غاڑی ان یغوی اکم چی کاغو کی تاسی دا ان گمراہ دا پیتیبار دسو گمراہ کی گی خپل عمل بان لکا ختم اللہ کی کم جواب آگر ذالا رب ستاسی دے دی اللہ تب وافظ گردو لے شئی یا ام یقولو نفتراہم دا جملہ موتریزہ دا پنزشتب آیات مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا دیوائی چه دزان نی قرآن جون کری ہوئے که جوڑ کری منی فالی اجرامین فما بای زماد دی جوڑو لی جرم او سو بیزار ایم داغن چه تاسی جرمون کوئی زو خلاسیم داغین او زو خلاسیم داغن چه تاسی کوئی لا تزیر وازر تومیز را اکرا خیادا جمله موترزه دا اس دیزی نا او عام هر یو توی پا هر زمانه کی و او هیا بیا مخکس رو لگید او وحیش اکرشوا نوح تا بدی خبری ایش شر ایمان نراوڑی قومستان مگر آغا قد آمنا چی ایمان راوڑی و بس نور نراوڑی بس آخری خبر دوست بد دعایی شورو و با جزا پا وحی و تخیب اس کلاس مغم جر کیے گا آغا چی دیو کئی ولی وما امنا معه الا قليل ورسو آیات دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم امام حاکم رحمه اللہ وی مستدرک کی شپک کسانو ایمان راوڑے ہون سام حام یا خس سرد اخبر اخذونا نشپک سوک چی ابیا وی ما خو قلیل ندی کن اخو دیر دی کن لکا ابیا مثال خود کسرتی دفاظ آدی ڈیر لگو کو گورا 150 کال کی یو کس مسلمانی در دونا گڑ زرده 150 سال یو کس پانی محنت دی زکا کوئی خفا کرده دیکنه ولا تذر علل ارض من الكافرین دیا نبی علیہ السلام کو ویلی عمر رضی اللہ عنہ دبادر کسانو قیدیان کو بارکی ستا مثال در موسا او دنو اخلی اپا کڑی ہو نزک ادا ہوئی اللہ وزنائل کل کا وزوی اسباب استعمال کا ترک دا اسباب دا زندگیت دی اسباب استعمال کا اعتمادو کا پا اللہ او دا اسباب اوم تدبیر نری یعنی دام دا اللہ حکم داما بے آئیونی ناز امون پا حفاظت کی الک و ازما دستر کو مخ کی کوچی حفاظت کی یعنی زما پا حفاظت کی او زما پا عمر واہی زما پا عمر او خبریون کی ما سرا ببارد آو کسارو کسی ظالمان دی سولابو ظالمان دی ظلمی کردی یقیناً دیو مغرقون دوب دی اس نوی دوب دی مغرقون در کرشوی دی دوب لنری و مخی نا ولی دوبی دل یقینی و نمخ کی ذکر تو جی غرق دی اسی مغرق دی دوب شوی دی مغرقون دوب کرشوی دی وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ جُوْرَ اِكْتِفْسِ وَكُلَّمَا او هر والی مَرَّا چِ تیرِ دل بَكِ دل پَدِي بَنِي مَلَا اُمْ مِنْ خَوْمِ تیرِ دل بَالَي پَدِي بَنِي اغَتَان دَ قُمْ دَدَنَا مَسْخَرِي بَكَوْلِ دِي پُورِ وَسْرِ دون اگر کشتی او بو درگ نشتی دا بوچتی کی سکت اللہ کتا چې خندا کوي ما سره نو مونږ انداو گتائی سران کما تسخرون لکا سنگی تاسی من پوری خاندئی و تلک الایام نداولها بین الناس الحل و سجاد زرده چی پوا بشی چات راجی عذاب چی شرمئی او نازل بشی پاغیبان عذاب همیشا بچا عذاب همیشا راجی یعنی تاسی بانی برازی ما باللہ بچی بلاغت جو تکلیف دانبیاء و لرفع الدرجات او کافر د پاره د ذلت حتا تذی اذا جا چراغ امر رم ابل څنګه حکم او جوش والو تنور دا ټول جبو کسنه مشترک د توافق نه هلو یلمنګا سوارک پدی کی بارک پدی کی د هر شینا زوجین جوڑا اس نین دو دو جوڑا و اہلکا اوٹا برخبل الا من مگر آغا سو چه مخ کی شویدہ فیصلا مخ کی سبقت رشویدہ فیصلا علی پدبانی فیصلا القول دا عذابو مخ کی تیرا شوی دا فدبانی القول وینا دا اللہ دا عذاب اغم اسوروا ولی ولید در سری عذاب تا تراشی غلط سڑی در سری عذاب تا تراشی حجر کی دا سمودیان و زینو گو نبی علیہ السلام حدیث کی ذکر کئی چال تراغی بے اوخی تیزی کی ذکر آزی دا عذاب گناہ پا زیکی مر شوی گنانگار و سرناسی بڑ شوی لاری زندی دا وبا آمنا ماهو ایمان نو راوڑے سرد دی نوخنا الا قلیل مگر ڈیر لگا تنوین تقلیل دپارا او کا تدبیر کی زچلو دا سشن ادنا شپگ او چھ ڈیر او کی اڈو ٹھول تدبیر اڈو زا اتیا ویا دیشن جا او بیا مگورا نحنیم سوکار الگ شیرے او صحیح امدن رشن غلق کسان وقال اركبوا نويلا الله سور شي پدي کیشتي کی بسم الله پنوم د الله مجريها مجريها تلفظ دا شي دي مجهوليا مجريها پنوم د الله تللي دري کیشتي و مرسا پنوم د الله و درې دللي دري يقينا رب زما خامخا بخون کي مهربان دي دریم مانا سوارشی پدی کی پیمداد دا اللہ با استیانت دا پیمداد دا نم دا اللہ للی دا دا او دری دل او دا کشتی تجری روانا بهم پدی وانی فی موجن پچپو کی کل جیبال پشان دا غرونم چوک رنو علیہ السلام چجوے ولی دو اے بچیاں نو چغه اکرا بچی تا وکانا او دا بچی فی مازلین پا کنارا دا کشتی یو مانا مازل کنارا دا کشتی دوی و مانا او دے پا کنارا بیرت دا دین دا نوح علیہ السلام نا بیدی نو یا بنایا اے بچیان سورشا مانا سرز مگنان او مکی گا سرد کافرونن دا خی و نصب نشی بچ کی دے فاطمی رضی اللہ تعالیٰ او فاطمی تا پدین بچ کی گین چتا دا پیغمبر لوری ہاں که بچ کی گین و پخپل عمل چید اللہ فضلی دا عمل دا اللہ فضل پخپل عمل با بچ کی گین پیغمبر خپل بچے بچ نکو مانا دا اوس دی وای پیرانو پیر سی بیڑے اوچا تا گڑا او بچ کی آواز کئ د دنیا نظام 40 کسان چلی ابدال دی امنس کی وغټ په گناز دے قطب شریف قطب شریف دی درو نظام چلی الله قال لو يل دي زوي سعاري سر دي شراب شم الى جبل غرتا يا سيوري بجب مكري من الماء دوونا لا وبون غر سر تغاش جودي عراق الله تعالى انبياء اكثر شعب الاسلام دا اکثر انبیاء دا عراق پا حدود و قریر بھی کسی دا ٹھیک تا قالا نویل نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتر عاصم ننگز بن امر اللہ دازار دا اللہ نا الا مر رحم مگر چی اللہ پی رہبو کی آیات مشکل دی سلور ترجمی دی یوا وګوره زه په اوسلوې لیکل وکړی صحیح عاصم صیغه د اسم فاعل ده عاصم صیغه د اسم فاعل ده او د مرهمنا هم مراد فاعل دي نو معنی دا شو اوس معنی لیکي نشتا عاصم بچکون کې نن ورځ د آزاد د الله نن مگر الله یو الله دی لا عاصم الا برحم الرحیم لا عاصم اليوم الا مرحم الرحیم دا یو ترجمه شو دویم عاصم په معنی د خاوند عصمت یعنی معصوم امر رحیم پا ماند راہیم پلا ماند برش ندے بچ کریشوے معصوم بچ توی که نا بچ کریشوی انبیاء معصوم ندے بچ کریشوے دا عذاب دا اللہ نا مگر اللہ چی بچ کری اللہ بچ کرون کی نی نو بس بچ دے اللہ چی بچ کری دے نو بس بچ دین لا معصوم الا مر رحم الرحیم دوش پی ترجمه درم عاصم صیغه د اسم فاعل ده امر رحم اسم مفعول ده نشتا بچ کون کې د عذاب د الله نه ترجمه ایدا شو مگر چې دا الله رحم پېښوي وي الله رحم پېښوي الا المرحوم سلورن آکاشي کېږي نشتا بچ کېښوي نندازا د الله نه مگر چې الله پر رحم کړی وي بس هغه بچتي وحالا اوراغل د دوی ترمنځ الموت چپی اوراغل بینما ترمنځ دې دواړو الموت چپی حائل پردای نه راغل نشود من المورخین دڑو بیدون کنا اویل شدم کتا تیرے کمائی کیو بخبلی ویس بعد اقلی وچی کو بخ انی بندی کو بخبلی برن بارنو دی شروعی وغید الما اوچی شویو با او فیصل شکار او دریدل کشتی علم جدی پا جدی غربانی دیراخ سرزمی اویل شو بودل للقوم الظالمین دا معنی دا چل روالی دکا من گسولو کی بیلیو بودن مانا حلاکت نویلشو اعلانوشو حلاکت تے دپارد قوم ظالم ظالمانو اوازو کنو رخ پلتا نویل ایرب زما یقینن زوی زما دا آل لدین او تا لوز کڑے رشتی دین او تی احکب الحاکمین فیصل کون کی خود اطول فیصل کون کن احکب الحاکمین نویل اے نوح علیہ السلام یقین الخبر ادارا شان دار یا انہو دازوے لیس من اهلک ان استاد خاردان یومنا یا ند لایستان انه عمل غیر صالح دے خاوند دے دا عمل چن دے نیک دے خاوند دے دا عمل چن دے نیک غیر صالح چن دے نیک دوی ممانا انو دازوی چنید عمل کئی غیر صالح عمل بد کئی غیر صالح کئی عمل بد تپوس بکوا دا چنشتی تال را پاوی بانی سدلی بوا یقینن زو فندر کوم تاتا چنشتر من الجاہرین دنا کونا دا اجتحادو دا پیغمبر انہو زو عمل غیر صالح بازو خبر کړی دا چې دا ځکه وی چې استاد علی دا جنا نه پیدا الله عز وجل سر مال عز وجل اخترا انا عظیم سوال اجتهاد پیغمبر صلی الله قال رب انی اعوذ بک چې پوشی څنګه بیا وی دې ځکه وی په دې کې جاهلیت جذبه تفسیر قران ولې کې پیغمبر کې جاهلیت جذبه الله عز وجل سر مال عز وجل اوس من سره د کوم نو سو پاره کیوم اوس یې سکړی دی هغه څه چې نیمستي اعلان یې نه کړی سو په بجو سمسته دې ته وای خیانت اے رب زما ز پدا واړم پتا چې ته په سو کوم تا نه دا شي نشته ما در پاره باندې څه دلیل کو کشرې بخره او کته مال را پر رحمت کې به پټ رب العالمین اور رحمونه کې په ما باندې شمد تا وریانو نن ویلې الله دې ترنو وش اے نوها اے بیت بسلامین خوش سره د سلامتی اعظمون نام او برکاتین علیکا او خیر اچوم پتا باندې حاصل دمانی خوش په امن او په خیر سره یا خیر فواچم فولاستا کی والا اممن او باغ امتونو ممن ماکم چتا پسی روان دی آغا امتونو باغ امتونو بانی ممن ماکا چتا پسی روان دی و اممون پیدا کری می دی سو امتونه فائده بورتور کم بیا بورسی که دی تزمه ده تر نازار در ناک دا خبرو ندی ده غیبو پیغمبر اتا ده پتا بیشتر نوحی بیانه ممتا تا قواهی نبی تو قویدون که پدی بانی او نستا قوم پخواد دینا اینی بیان کلکشا کلکشا یقیناً آخرت جان دے دفار دواہدین متقیان نیکان لے گلے میں آدیانو تا یو دوین حود دوی لے قاب زبا بندگیو کی دا اللہ نشتتا زر حاجت سرگون کے بید درن اینان تم نیتا شمگر مفترون دروگ جوڑوں کی افترا کون اے قاب زبا لا اصلکو والی ہنوارن تاسنا پدی مسلبانی سا عجر نری اجر زما مگر پوزی ودا دا چلی پیدا کړې ولې نه پوي گئی اے قوم زما بخنه واړې نه خپلنا او توبو واسری الله تا نو بلیږي پتا سی باندې یور سل السلام علیکم نو بلیږي دبر نه اسمان پتا سی باندې میدران شی وایز باران لګاتار او زیادتوی بتاسو لران قوتن طاقت الا قوتن سرد طاقتنا سرد قوتنا اما گرز مجرمان نویل اے بودا ما جیتنا بی بینتن نئی راغل سمونتا پا دلیل او نئی من پریخوزن کی آلی حسنا پل مددگاران الرحان قولکا دوجد ویناستانا او نئی من ستا پا خبربانی باور کون کی نوائیو مگر مندا رسولی دی تاتا بادو اعترا رسول رسولی دی بادو آلیتنا بادی مددگاران زمندو تاتا سا بیسو انتا کرام بلا ما لیوان توب دا گڑی وڈی چیوے او دا اولیو پسی بدی ردوی نو دا چرا تکٹی دا مانی اڑاولی دا بخوان دا ویلی غصم دا سوریا نام اتی آیم کیم سوری قمر کیم نهم آیات تایی قال اینی نویل زو گواکوم اللہ او گواشی زو بیزار امدان اجتاسی صدار گرزوی بید اللہ نا تدبیرو کئی غنڈو بیا دلا سزا دستاسو یونس اکتر کیم آغا یا تو نیدی بیا بیا داری توسی زوزان سپارن پا اللہ چی رب زمار افتاسی دیم ما بین دابتی نشت رحیس قسم زندہ سر مگر دا اللہ ہوا اللہ نیون کے دے بناسیتیا تندے داگا وچھو لے داگا فیو خضو بن نواسی والاقدام او بین اسی او سر دلان دے بے جہنم تو بولنے نشی دے یقیناً رب زمان علا صراط مستقیم علا صراط مستقیم مندیشی اللہ پنی غلارا یعنی قرآن پسی جزی سورہ نحل نحن کیوں نے رب زمان دے فلارا دے گا پنی غلارا بے گا آزا سبیل علیہ وانی بدونی آزا صراط مستقیم دا اللہ بندگیو خدخنی غلار دا جنت او کد غیر اللہ عبادت دو کا آیات زبیہ بیوے ومن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ او کواوڑی دنیو یقیناً امیر صلو تاسیتا ما آغا سو چلی گلے شویم دو پاغی مسلی بانی تاسیتا او پاتی بکی اللہ جان نشین بکی رب زمائی او قوم بیس تاسینا پری ملک او نقصان بنشی رسولی ولا تدر رونا نقصان نشی رسولی تاسیتا اللہ ترئیس شیم یقیناً رب زمان پار شیده حفیظ ساتی دنکیم او کل شراغ امر زمان و حکم زمان یعنی عذاب خلاص بکو حود بچ بکو حود آغا چی دسرو آغا چی مومنانو سرددن پر احمد سر زمان طرفن او بچ بکو دیولا دا عذاب سخن او دا خوادیان دی چینکاری کرد آیاتونو دا اخفلن واسو رسول او نافرمانی خلاف کرد رسول دا اللہ وطبو تابیشوی دی نیروان دی امر کل جب بارنانی دا پوینا دا هر یوم سرکشو آنید زد دی دیر دشوان ووت بیو ورپسیشو دری خلقو پدی جون ورپسی کرشو دری خلقو فی حاضی دنیا پدی دنیا کی لانتو پرز قیابتو لانتو آزاد خبرداری قیرن آدیانو کفر کرو رب هم در اخفل دری آبتو نم در اخفل دا اللہ دی والی نی کفر کرو خبردار بود اللی آدین حلاکت تے دپار دا آدیانو بود پماند حلاکت چه قوم دا حود دے علیگلی مو سمودیانو تام یو د دوی نه صالح ویلی وی قوم زما بندگی ټول اقسام د عبادت او کې الله لرا بندگی او کې الله لنشته تاسو لرا من الہ نکره تحسن دی هیڅ قسم حاجت سرګون کې به ددنم وان شا کوم دی الله پیدا کړی تاسو لرا د مکینا اصل ستاسی وا بات کړی تاسو را پدې کینو بخره واړی د الله نه حدیث کې راځي بخره د هر یو مصیبت علاج بیا توبو واسي دی الله طرف زبا قریب نږدې دی مجیب قبل ان کې ویل اے صالح یقینا وی تفینا قوم کی مرجوان تم کړې شوی یرا الگ تلې دې علم وو کی را به شمن ته ودا بارام شاهزاده او زریخی پیسی کی متقدر درالی نو سری شروع یا مرجوان تا خوی من که ورانو دادا سی ناکار خبری بیادا با که او یو تدا کندری شروع کړی یا من خدا امید کړی دی چې را اول مو ته سنوي ځوان الکو چې لاړ چې پوه شنو زمون دین ته ورشي نه بل نه کې دین خوونه پریږي او زلاړ اس بل نه کې ته جواب غلط دی مرجو قرآن دا سلف و جسیمانی آر طرف تاوری او رستو دیکھا زمان دا آلیہ و دا رجا اے رجا نچشی منگوی زمان دا خلق مخیرن او رستو دیکھا دا دی مرجون لی امر اللہ آیا تمن من اکی چه من بندگی و کود آغا چه بندگی کولا مشرار و زمونگا او یقینن من پشک کیو دا آغا نا چه تاسم آغا مسئلی نجتا من رابلی آغی تا موریب دیر شک کیو گوین بلکل نیمن نویل اے قام دوان آغی و تا دشود ہوئی یقین و کدا زمانه دکن اول ابا ہوئی زمان پلی گرکی گئی او دی وینه پاسه علماء ملکی دیو نقصان کی دا چې کم وخت بد وخت قوم تاریخ کی لند وخت کې نه ولیدل مخ کې وو خو دی وخت کې راشي نو دا چې په بے قدرۍ باندې خپل قیمتي سرمایه ضایع کول چې د دې عذاب الله سونه ورته دا غي صاحب نشته علماء چې کله شړلې دي هغه ملکونه ورشي دي بخارا ته وګورئ حق پرست و خلاف و سونا دارن لا افغانستان تو گوره چه حق پرست پا کیو آگوی تی تکلیفون آگو کرسون و امتحان دارن عراق تو گوره یعنی دوریا گوڑ گوڑ تو گوره اللہ دی آبتون و ملکون و اکلی شکری و نیستو اللہ قانونی بگی ناچیز من ازادون شکر خبر را کې واځه تاسو کې شریعت زو په دلیل دربن رخل او اکر الله مینو د خپل طرف نه رحمتن مهرباني نه بوت نو څوک به زما امدادو کې بيد الله نه من الله د آزاد الله کزه خیرات نه فرباري وکم د الله نو نه زیاتوي مال رم غیر تفسیر بيد تاوان نه دا اللہ خلاف مال اپل شینا زیادی بغیر دا تاواننا بیر تباینا اے قومت دا اوخان دا اللہ نسبت اللہ تا دا عزت دو جن شرافت دو جن دا موجز دا پریک دی چکری فزوکا دا اللہ کی ولا تمسوحان او برسی گئی مرس ہوئی دی تبی سو تکلیف دلت جبر اوڑی مخی من پانا کڑی بان نو بانی ستاسی لر عذاب نیزدی فاقروها او سور قمر کی یو دی لاس یو گکو بی زخبی کردر توی ٹولو ولی یو دا چریو چوپو اصاکی تو اخرس شیطان دویم دیو پی خوشحالو نوی چی سو خوشحالی پا کفر ندا کفر دیکن ندی بجا فاقروها نو زخمی کردل رای نمڑای کرد نویل فائدہ لی پا کورو رو خلو کی دری وردی دا لوز دے ندے درو جن دا لوز دے ندے درو جن نو کل چراغے عذاب زمن نو بچ بی کو صالح واغا چیو مومنان سرد دن پر احمد سر زمن نم او دا زلت دد بوردن یقینن دفستا هو القوی العزیز مضبوط تے و غالب اولی ولا کسان چې مشرکانو اس صحیحا چغی دا جبریل یو چغو وطا کسی دی جنیا دبا دو گوڑے یو چغی سر بسی ہی سننی از دو کسانو جنگو نو آئیو دی بدماش ناکارو او خیٹے پڑ سیدلی بان سو رو آبل و توی الک گولے جسنگ بما لگی پتا وزو خو دیش نقصان میں نکی او تاکہ خودون آواز ہے جیتا بمانز اس پی کلگ میں تراغو تم نے دیکھ اللہ اکبر یاو چھر حدیث اندر بگی نشت نرشو دیو ہو کر دیدہ دیو بکورونو پھولو کی جاسمین سن نگون پختو کے من دین زمانگ علاقی پختو کے وطوئی نسکور لکہ سنگ افغانستان کے چوئے علوطہ کئی نسکور یعنی پریور تابویل لم یغنو گویا کی یعنی تابویل لم یغنو نو دیو چرتا فی ها پدی دنیا کی دستر نراغلی مو اوار زمکوی شد مو خبردار یقینا سمودیانو کفر کرو ربهم فدلائلو در اخفل دا اللہ فذاتی کفر کرو فصفاتوی کفر کرو کفر کرو در اخفل ربهم الا بودل لسمود خبردار حلاکت دے سمودیانو لران بود بماند حلاکت یقینا داغلیو استازی دمان ابراہیم تا یعنی لے گرے مو ابراہیمون ویل بوشرا پزیری نویل سلامن سلمتن سلام بچ فی کو بچ کی رو السلام علیکم سلام دے سوئی الک موبیل کی وینو سنگل فضوائی تاسی یلو سمان محبت مینہ دارامی توب لفظ ننے یلو سمان مینہ اول نه د یارانی او د هم تو چل وګی دی کنه نو یې نکړه چې دا هغه باندې تبعی و نکړه صفا و یا سلام علیکم چې د دې د شر د تم بچ یو زم نړۍ د شر نډک شي نخ شي وای صفا طالبان مولیا نه نیکانه مو ته وای هلو هلو یشوری خو یا سلام علیکم خپل دی ماتی کی بری باندې سلام وای دا ادم علی سلام چې بیرال ویدا مخی فرشتی دی سلام ویدا ستا ستا دن اولاد ڈالی دا تیبتی ڈالی دا اللہ دا اللہ ڈالی دی بری خود پور تا دی اسلام علیکم مجلس تلاڑی اسلام علیکم کین آسی اسلام علیکم راجی اسلام علیکم احادیث مطلب دانے جدری سلام پیو دیو میں دا خود حواقت تے اجازت سلام مجلس تلاڑی سلام واپسی کی اسلام علیکم السلام علیکم سلام سلام سودنا چی ویدر نمارا خلنا ویدر نمارا رکی بیس خیری را تکی و راجی نمارا دوار را تکی نمارا دوار دست دوار آیات کی لگشکال لی قال سلام نویر السلام علیکم تاسی سلام علیکم بچہ بی ندرن تیرنکوم ابراهيم عليه السلام نو درنګ تیر مکو اني وخت دي ان جات دا چراتل یو پر بهجلین فسخي حنيز تلل شوین اوریت چورت نو مهلم ته ودان وی چې سفری وکنا مهلم ته وسنه خوري غنا نالي ونه چې غیرت وکیا وې چې زو پرم چیر اورم دل کېد دا نشکنو لازم مشوره فلم ما را ايديهم نو هر کله شولي د الله سره دي فرشتو څنګه رسیدل الهي دي سيتري وخه تا نکرم ناشنا یو غنل او جو سبين هم او پس وکي معلوم کړ ابراهيم عليه السلام د دینم خيفت يرام پس وکي معلوم کړ ابراهيم عليه السلام د دین يرام قالو نو یل فرشتو لا تخف مې یریګ مونږه لګل شو قوم د لوتم یو اعتراض خدا چې د دین معلومیږي چې فرشتي په غیب وفيږي د زړه کې راغلي دا یو څه وي ولا تخف مې یریګ مونږ کوه چې پیر کامل لګم ما د زړه خبره پوښ یو اعتراض دار نه صحیح شو د دې جواب سوره حجر راوړو القران يفسر ما ذو بعد من اصول کی تنقید اللہ دو پنجو سو آیا ہجر دو پنجو سو فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون زستاسنا یریگم زکا وقت میلم بچ روٹے نا پر میلم خفر چلتا دا کیل را لے زمان دی علاقه کی اوغر ڈاکو ناغب بیجی پتولی و دیو سڑی لور و بالی روان ورکڑی نو ابا چی دشپیو دا که دا نو دا سی باز انسانی افتر که نه پتی پوک که افتر که غلی نری ناغب دیوال تردد والی و یو چاڑو یو قبر په خاطر او کې دا غټه وسلو دا به یې خيو دا سړی ځامن واړو او مال ډیرو بيزي نه دې غتلې بيزو کوسي چې کله اورته نې زشوې د نبيزي دا اور کې راځي تکیه ریواله چې کتلې نو غل به غره ته ډېر سره یریږي او چې د کور دلال او سره نه ایګن از غل ډېر یریږي چې دا ورته کې خپل واقعي نو هغه خدا چې ګوري نو دې ځان ما ته غلې کړې پرې تبر مې او په چاړه مې وې نو سره پرې دا مسله چلیدل لا به هم مودا و چې سار شو نا کور والا تا وای چې را دې سره مو سره ډېر موډه را درته هغه راځه خلک هم ترېن دا غل دې مشهور غل دې چراغه ما په لن انداز نه ځه په هغه پردې نه وی کنه ما او ته یې خپل خلک ته ټول راغلي به شهر ته ټول راغلي وی راغلي مستا سروه ان پټو داس نده د اثر کې د خپل میراثي کې تمام شپدانې نه دا د ورځې دوه نه ولي وکړو زما د زکات هم پکې کیږي خپل ریکوړو هغه ته دا تمام ورځو دی او سره پر دا څوکې کې د لوی په نور چې ګزارم دا چې کوي چې بچاړې واله کې بس شوه بچیږي نه نو غل وې زو بیا نه شم نو ان منکم وجلون زه تاسو نه یریږم چې را سره پر راغلی لا تو جل فرشتو ویل چې مې یریږه خبره باندې کوی شي یو حل شو دا چې ابراهیم علی السلام ورته په خپل ویل چې تاسو نه یریږم نو فرشتي علی مول غیر نه یو سوال ختم دې به اعتراض داري و امراته او خزر ده قالوا لا تخف مونږ لګلې شو قوم لوط و امراته او خزر ابراهيم قائمه ولاړه فزهکت نوې خند نمن سیر ور کو دت په اسحاق او رسدري اسحاق نه يعقوب يعقوب عقب نه یعنی پسی بھئی پسی بدائی نو زبیح سوک شو اسماعیل لیکن ابرغان کوش شو کن او اس دل تا زیح خورازی آوشی چا غیر معتاد عملی دا طبیعت نا خلاف شی نو کد زیح سبب قیام شی نو چی بیا خاندی ولاد اندر خمخ لنی اسی خاندی سڑی خبری کیو دا وردہ چی نا کئی او دا انبیاء و زنانا خود دینا پاک دی منزا دی نو بازی لگی دری دی آگوی دا زحیکت مانا حاضت حیز راغ قابل شو دا حبر اللہ فراوی چنمی دی اولدل دا مین العرب حیز بانا زحیکت پا مانا دا حیز می دا عرب ہونا ندی اولدل اینی غلط دی نوز بسی شرطو القرآن یفسر بعضو بعض القرآن یفسر بعضو بعض سور زاریات یو کم دیر شم آیات راوڑوی مسئلہ بحل شی یو کم دیر شم سور زاریات قالو فاوجا سبینهم نزدیک ردیو تداسته ویولی نفرین فاوجا سبینهم خیفا در جواب تو شوه ده اس خیف سنگ لرکڑو سبین سور بوفا ملمت ہوئی خشی ورد چو وصلی نیم خوزان لما سلام قالو لا تخف ومن یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقن ضیفا دا مالدار چی ملمی خبکی گم مالا مبرا کزان لما لو در دن روڑی تم ڈک شو ما ته مې څه مې چې راوځو دا د مال له باندې مستو او پنجاب تلارشه نو په پیالې کې یا په فریج کې انګولې واچو چې په دې ترخ کې ونی سوال تل لري کې دې په اړه نشي ګورې ما ستاسو دې په اړه نه نبی رسول اسلام غټه کاسو کې په خیره چې الله الله نوې مخه کېګا مخه بشرو زیر او کې غلام علیم او یو الکوام ومخامخ شو خاک بلت امرات ومخامخ و خضر دم مخامخ شو فی سرلت پتی زیکی اوز بودای ما اوی جتال بالک کی گیم دا اوز عجیب خبر آج دا بسنگی بودای دا یو خو خوشحالی دا لبن تعجب را دی جتال بسنگی کی پسکت وجہا نو ټکی ورکو تندیلا او زه بوډه يم شاندا قالو کذالک قال ربکی دا الله ویری دې دک شي بوډه له ورکه یو شاندلې يم ورته خبره وای تعجب سو دا خبره و بوډا تو کراته دې ورکه نو زه کوي وخند و تعجب کې سره د طبیعت نه خلاف کار جی نو سره سي خان او خزل لا ولا روان نو وی خندل دوجی دتا یا الله ستانی آمتونه دی و دیتیم کرا تزویر آکی و بشرنا خوشحالی پیرالا و بشرنا ها نو خوشحالی بیان کرمون دتا پیساق او رسول ایساق نا یاکوب نویل آئی افسوس آلی دو آیا زبا بچه راڑم زیم بودائی او دام بالی خاوند زما شیخن بوډا تاجو خبره ده کنه تاجو دا شیر عجیب نو ویلای تاسو تاجو کوئی من امر الله د حکم د الله نه رحمت الله و برکاتو مهرباني د الله نه او خیر دې د الله چا چور دې علیکم پتا سی اے کورینه د ابراهیم اهل بیت اے کورینه د ابراهیم نو امهات المؤمنین اهل بیت دی کنه دی یخیرن دا اللہ حبیدن سائل شویر مجیدن لوئی مرتبی والا رین نو کل چلار دی ابراہیم علیہ السلام نحیبت یرا اور آغد تزیرین یو جادلونا جگڑای کولا موسرا یعنی خبری دا سی شروع کلی لکتوی چی دا جگڑا کئی بیا بیا بیا اقوم دلوت سر بسو کی گی گن او پاکی خون افتحان لوت علیہ السلام دے داغا بسو کی تی قومی لوت و قوم دلوت یقیناً ابراہیم لحلیمون خام خابر دوبارون اوواهون متصردی واللاتا نرم سروال واللاتا منیب را گرزیدون کی واللاتا دا صفات دی دا کمال کدا دوی یو پکی نئینو سر کامل ندی کدا نور دوی و دابل پکی نئی نو ندی کامل کدا آخری پکی و دا نور دو نئی ندی کامل کامل اے ابراہیم مقوڑا و دا دینا دا خبر اپنک دا شان دا دی خیرن را گئی حکم دا زاب در حفظتا او دیو انہم دیو آتیم یا خیرن دیو شدی آتیم عذابو را گئی دیو تا زاب غیر مردود چندر واپس کی دون کے خپکڑے ہوگا نا کلب وی سبا علیہ صبح وی قریب دیر خپکڑ کلا چرال استاج زمانگلوت سی ابی ہم نغم جنشو پدیبانی لوت علیہ السلام او تنگشو پدیبانی پراتو دری بانی زران زرد دا سینه دا خپش سڑی چه خپایی دری دیزی تو خیجی سینه تنگش اویل دا اورز دیر سخت او راگ قوم دا راگ دا تا قوم دا یو راونا چه از بلو رشو ایلی دا تبی درستو نچاپ کتکو واری دا سی ارامتو بی مخی گولون فرشتی بخشکل کرا گلی او دیو پفا چه عمل کولو بد بی اختیار مند اے قاب ازما دا خزستاسو چی دی بناتی دا لود دی زمان اون ناتھر لکم دا خی پاکی دی تازی دا پارن حدیث کرا دی سڑے بارو تو دا چا پزرارا پلڑی بانی نظر لگی دولار کی نوافس دی راشی خبر کورتن تولی او شان دی ما مختصر ہوئی تولی او شان دانا او یلی گید اللہ نا مغم جن کو امام ولا تخدونی مخفر کو امام فیض ایفی پبیر منو زماکین آئی نشتا دیستا سنی او سڑے او خیارن دا گندہ کارو رکوی نو یلی خیرن پتا رتا تا نشتا دی منگل را پلونستا کی چی روحانی دیسا حق او تا تا پتا را چی منگ سو گوارو تاسی کی حفیظ سوکشتا دی صراحتن لفظ راغلی دی ازواجکم داستاسی خزی چی دی قرآن آیات دی ما تیاد دکو حوال پیلان صراحتن سنی لفظ دی اے قوما داستاسی خزی چی دی دبو تلر شد صراحتن سنی ازواج القرآن فسرو بازو با انشاءاللہ این درسی کنید دو دیت روار اندازه ویاس ازواج پیغمبر کلاری دو عمر قال ان هو لو انری ارمان دی چوی ما د پارا پتا سی باندې پتا سو باندې قوتن طاقت او آوی او یا زتلې وی اله رکن شدید زیک لگتا دعای کړی د الله بیا انبیا شرایق ذکر دې بل کام سره وکنا بیا چې الله انبيار علي ګري نو خپل قوم کې را لګي د بل دې سړی کډیر وو ته وري او خلک څه کوي هغه دا کوي بګی کنه نو ویلا اېلو ثمنګ الا ربیناس لګلې شي ها رسول ربک استاد استاد ربیو نشر سیره تا تا بوزا خپل ټبر آل خپل ټبر پس حصد شپیکین په حصد شپیکین او ندی گوری ستاسونا یوتن شادان مگر خزستان یقینن رسیگی بدیتا خبر ادادا رسیگی بدیتا مصیبت چی رسیگی دی دورتا یقینن شوارا سورة شوارا را کچھ مدرسوی مایت ایک سو چیہ سر مان زین وَتَذَرُونَ مَا گُرْدَارِ اَتَعَتُونَ الزُّخْرَانَ سُورِ شُعَرَانَ القرآن يُفَسِّرُ بَعْضُ بَعْضُ دا نچه پیغمبر وی زمالونا دا پو نهایت دا بغیرتو خبر دا انبیاء خو منزه دی ندین پاک و ساد دی معصوم دی قصو بوری اتاتون الذکرانا تاثرات لکوی سروت دا مخلوقاتونا او پریخی دی تاثیر دی پیدا کری ساید پار رب ساسی من ازواجکم دا خضو ساسونا نس موجود دی سری اوس دا طول آیتونا قولکوی دی سر معنی ایسا دا و دا ستاسی خضی چی دی دا زمالون دی پیغمبر روحانی کلار دی اس کار نشتی دا تایید تولی دی زمان سم سودا فتلی دی کنا دیو جنا کل کل خلق تراشی داولی کئی تایید اللہ یقیناً رسیگی دیتا اغا عذاب چی رسیگی دی قوم تا یقیناً لوز دا عذاب سبا دی آیا ند سبا نیز دی درنگ لدی یا مفسرین ہوئی لوت علیہ السلام خپکڑے نارو ہوئی موکولا دلوت آئے اندر سبا نیز دی یا اللہ ذری راوش اخلاص شن لینا نار کلا چراغے عذاب زمن نومی گردون دفا صدلان دی اومی ورول پدیبانی کانی من سید جیل دکاو درو من دود پر لپسی لاندی باندی پر لپسی یو بل پسی لگتا پر لپسی مصومتن نشاندار دا عذاب نخا پی لکلی ویاد آرچا نم پی لکلی ویاد اپلانے دے پر سر و لٹا پورتا پندی درستان دا زان لکلی ومائی او ندے دا گٹا دا کانے دا ظالمانو نگری یا زان لکلان ندے دا عذاب دا ظالمانو نگری یا ندی دا سحرن دا ظالمانو نلری نزی دا خیر دلک سبر دا اولی گلی مدین والا تیود دید شویب و خطیب الانبیاء اے قوم از ما بندگیو قید اللہ نیسی تاجر حاجت سرکون کے بید دنن او مکموی جوک کی والمیزان او بطول کی زبین امتاز لرم بخیر انگورن دلینا تاسل غروال سدین چه تاسی انصاف ہوگی وینم تاسل رب بروالی دا دین علاوه پرواله دی کمی کی پرواله نشتی او زی اریگم پتاسی باندا زاد داور زینا بوحید چی گی رئیوام اے قوم ازما پورا حوالیو کی پجو کل میزان پتل اگی پا انصاف او مکوی خلق مکموی خلق بودا اشیاء اوم سیدور ادبی او مگر دی پزمک اگی فساد کونکی اگا پاتی گٹھا دا اللہ ورد استاسی دا پارام اگا پاتی گٹھا دا اللہ دا ترن ورد استاسی دا پارام بقیت اللہ اغا پاتې ګټه د الله د طرفنه غره د ستاسو لپاره کې شریعه مو ویلان او نه هم په زو پتا شي باندې ساتي دونکي ساتونکي قالو ویل ایشوایوا اصلاتو کا یاست آیاس د دینستا تامرو کتا تا وینا کوي د دې خبرې صلات مراد دې دي انا تروکو چې مون پریګو هغه چې بندې ها یا بودو بندگی کولا مشرانو زمنگا او یا نفالو منکو پکارونو کل مفی اموالینا پمالونو کلو کیا چه دمون خواهین کنزلی دی کری دی لکا خلقوی گفت کیوئے لکا کنزلی دی کری دی دا تصوی اصولاتو کتانو یہ تو کنزلی کی دستا دین دا خبری کئی یقیناً تو حلیم برداشت والے او خیار داسې دې لکه ته کوم ویل کې لکه شړې بلته وي شړې ته او خیار شړې ته خدای شي خبرې کې یعنی ته کنځلې کې غلطه خبرې کې نو ویل اے خاله زما خبر راکې ما کچرې زه يم په دلیل باندې درم نه او راکړي ویلا مینو د خپل طرف نه فراکه ستان نو نه واړم انستا شریر ته هم نه مختار سوالکم او نوانم دو چه خلاف لارشم ستاسی زیلک توجو سنو او نوانم دو ان او خالفم چه خلاف کم ستاسی سمجھ خلاف لارشم ستاسی الہ حق کارتا انحاکم چه منکم تاسی داغن او پخبل ایکم مولی شیخ فضیلت بیانه ایک خیراتو که برپل ایک تک او پو خلاف پیگن درستی وی پریگی در شریع موزیران دی اسو طریقہ باندی کنا سو وی امامتی ری که سمرشت دی او پنشتا درستی وی کنا وی پاپا مولیانا بیلوزنی کنا وی کنا وی امامتی ری میوادار دو کنا در سدانی را بگزیگی کنا در داوی خبری اشنغر مولیان چې کله سړی مړ شي او ډېر مالداري وای جاز پرې وته یو بل ته چې مولیان وای جاز پرې وته چې لګ درې وای ټرک پرې وته عوام په بیا بنه پوي وای چې بیا دا غني وای موټر پرې وته چې لګ کته وای د غوانو ګاډي پرې وته او چې بیا په کیسب نه وای چې شناز پرې وته وړ سیدل شناز نتائج تزوان او بیا بخبره خلاف کن لما تقولون مالا مفعلو وطن سون انفسا کن بل تبیعو کنی کیو بخبره سن بلی ناشو اوز خدا علماء حق پرس خود ناشیم اللہ ساتلی ما با پاپا مولین توی رشتی و ایتا عمر کی سرسایا ورکڑی دا چلتا کنا پین او کافی باور سراو کسان بے ساتری او دلالان مظلومان او یعنو پورنو کنند چازوی شوی دی علاو لیکا تاک دوگون کسان دی پوند یقین مدولگی نگریب دغو اتر بچی دا ٹول زمان پاپا حضرت شیخ رحم اللہ دی اللہ ذریق الرحمت کی زفارق شو یو زه ته ولې ګرم دې ګرم دې او افریدی ماشاءالله دا دې دولې هم څوک ته او په فرشتي ولې دا توبه واس دا اوس کول چې ته یې باندې نه خوشی وي خپل کو کې وی الحمدلله ډیر خپل کو کې شته ویل ولا ما شې سره دې دې ولا رسول خپل ولا باندې اکثر دې درو او ډیر نه کار یې مردان الله دې ما ته شیخ دا خبر وکړه وی شي دیر مولی سیب زیخ و لیکن ما تیدا الفاظ ہوئی دیر مولی سیب زی وګور پنځپیر نه دی چې دتلم نو به ماته ویل خبر اورم ماته څه ویل پنځپیر نه دی ما زه کوه شو نه بس صحیح زه صف الله کارو ګډیر لوی تشیر وو سر سایه ټیم نه ځکه ټیم نه یو مسله خلګه به چې پورا کونه وځي چې ګرانه کېده کسانو سر سایه راوړل ته یقین په خپل یو ته جمعاتو لګانم د بوجو نه نه شو وګلګي راوړل شو یې سیم دې شهدار زمانی سر ډیر شه پیسې وي او یو ونی مرو په یوه باندې کوم نه پاو وړي او له 100 روپۍ باندې غالبان کیلو وخه او 200 روپۍ باندې شو او لس یورز باندې دړی وړو 500 روپۍ باندې ما غنم خرڅوي من هغه زمانه خبره چې ټول راټول کړي الله دا په سیم دیان کې راغله د دې مصیبت نه بوت څنګه خلاص شو نما او ته تا شي دا چل راوړي بهتال دا سهار دې تراوی دې نه لیکري مې شهیدا او چې زما حق شو نو تا چې ما سره جنګ نه کوي معنا به بیا نه لیکنه وینا مې بس لیکل کیږي چې معنا نو کونډه سوبسره کنه نو ما شومان اوس خپلوان پیرا غلی بیا ازادي مې پاس داته یو سکو داته یو سکو چې نشو ویل کې دا خپل ته مې داته یو سکو وځي پلک ټیم کې ار څه ختم شو پیسې ارکس نیولې وو یو به کې مانیټر اوس پینګره وو کنه ور راوندول هغه د مولي شپ خلاص وکړي هغه ته مې دونه پیسې دلو ته دونه مې الله چې ګوتې مې زینې شي قیامت کې دې زموږه پیسې ختم شي ورلنی دواګانې کوي په تمام وخت دا چې مولا مولي شنه نه مونږ خیرت شي راس د کورنا کونډه کړه د شي چرته څه شي چا ورکو دی بلان ورو ما سره جما هم دی رسته داس د ماشي او وټو د ماشي کسانو زین د خبره کوښ شو ورو بیا دا چې مرکز د توحید وګرځي دوه سم دی الحمدلله ثم الحمدلله بیا مو ځان پورې خندل به چل در سره کړو ما هم درسو نو خو خیالته ان اوریدو نو واړو دا مگر اصلاح خیر خواهی سونا چې لازمه ورشي توان طاقت لرم او نشره توفیق همت را کول ما ته بغیر په الله سره دا د الله د طرف نه همت دی ودي الله سپارم ځان او دی الله ته ګرځم اے قام زمان لا یجرمنکم را دین کتا سولرا شقاقی دشمنی زما ای یوسیوان دشمنی دا چې تاسو انکار کوئ نو څه ورسیږي تاسو سزا باندې رسیږي پیغمبر خلاف آزاد نه دي جو ورسیږي تاسو ته پرمیشن دا وردا چې سیدر قوم دنو قوم د روح قوم د صالح قوم د لوط من کوم ساج نبی بھائی نه دلری اوسې مکه صدای کی درشه بخنا واری در اقبلنا او توبو واسری اللہ ترب زمان رحیم محربان ودود او منہ کون کنے آلو یا شوئیبو اے شوئیبا نکویگو منگا کسیرم مما تقول پڑیرو آغا چتوین تیر تقریب دی شروع کردی ہر رز لگیا ایدخا اپدی من نکویگو قلوبنا غلف فی اکنت قرآن ذکر کریو کرن اقفال و ران دا ذکر کری کرن نبویو یا زانی بزورا بنی دا ذکرن زد دینا اینا توی امونگا بینو تالا پخل فینا پا ممکی ضعیفا کم زوری کچری نوی قوم ستا ڈلس را قوم ڈلس تا نو پا گٹو باندی ممویشتر وی تالا رجم گٹو بنیشتر او نه ته په من باندې زور اورم پیغمبر ته جواب څنګه ورکړي ولې ولا باندې اے خاو زما آیا راتي تبر زما خردان زما اعز علیکم دران دی پتا شی باندې ځالان الله عزت من نه غني او واتخذتمو او نیولو تاسو دی الله لرا ینی وګرځول تاسو دی الله وراکم رسو د ځان زهریان شاده غوړې شوین یقینا در زما تاسو چې کوي مو هیت اها تک اون کې له زهریان شاده و نبذو کتاب الله ورا ظهور امکان نه لا یعلم اے خان ازما عمل کوئی پخپل طریقہ پخپل دین اوزا عمل کون کین پخپل دین لکم دینکم ولی دین حق مصدر درد چتاسو بخواشی مئی آدھی چاہتا راضی عذاب چی رسوا کئی او سوک دے درو جن انتظار کئی یقیناً بچی ہم سرستا سن انتظار کون کین کل چراغ عذاب دمنگ خلاس بھی کشوئے آغچی مومنانو سرددن پر احمد سرددن او اونی ولو آغا کسان چی ظالمانو صحیحتو چغی نو پگرزی دنی ککورنو پلو کی جاسی بین سرنگون پڑ مکفراتا تاب وی لم یغنو فی چی آبادنو پدی ملکی چریم تیا پدی ملکی ایس انو نمونیم نو اللہ خبردار حلاکت دی مدینو اللہ لکه څنګه چې هلاک شو سمودیان یقینا موږ لګره موسی سره د اترو په پای اترو په او یعنی هغه دلیل سرګند او معجزه سرګند فرعون موتبر درته فتبعوا امر فرعون دروان شو دیو درای د فرعون روان شو دیو پرای د فرعون دلته امر نه راي هغه سوې دیو دا سی سڑے دے زما گمان دے چمل در لورا دے فساد کی گنا سورہ مومن کی نو فساد کی دنیا ورانے شر پسند دے او یری کی تنہ پخبلا قبیتی تو سوئی قانون در لطبا کئی پتا سی یری گم یری کی پخبلا او نو رائی دے فراؤن برشید لار خودن کی کامیابی تھا یخدم قومه یوم القیامتی مخی بکری فراؤن فل قوم قیامت کی فاوردهم النار رائی وستندیو لرا ورطا یا فاوردهم نراب ولی ورطا دا مانا خود صحیح حضرت شیخ کولا یو مانا بنا او مخ کی وی فرعون د خپل قوم پر د قیامت دا وی لیډر یو مخ کی ورسره وښو کی ا کور شندې ور رواني کړ نذر نبشی ټول جهنم ته و وی سل ورد المورود ډیر بد دی ګذرن ګذر شوه شیخ یو د لفظ استعمال بد دی ګذر ګذر شوه او معنی دې دې بیس عام خلق کو نا رجی کنا او دیر بد دے گدر المورود چی دیو بورتا غرس و لیشی دا خبرو دی رک وعوت بیو او ورپسی کریشو دی پدی جوند دریا کی لانت او برد خیابت او دیر بد توفه این دالی دا المرفوض چو ورکلش و دیو تا رفت وی اینام تا دیر بد اینام دی چو ورکلش و دیو تا دیر بد دالی و چو ورکلش و دیو تا و دالی سو اوور دا جهنم دا خبرو دی دا کلو والا چه مون بیانو پتا بانی بازی دا دین و لار دی او بازی دی لو شوی اے اندرست کنا او بازی ایسو منشتا زیاده نو کڑم پریمانی کنو دیو پکپل دانمانی زیاده کون کی دلت اختصاری کڑبل دکراغ لیکن او قرآن خسر مرد دو فائدہ ومی قدیو تا مددگارانو دو دیاغا یدعون سور یونس اگا داوی تا اشارت آتا چی دیو شفعاؤنا خلاسی بون نو خلاس بے نکر جان یدعون را مدد کول بید اللہ نا من شین دا مخلوق نا من شین دا سشینا لکا طالبان چوی دا لا شیده لیسا بی شیده توجی بلو برم بید اللہ نا من شین دا اسشین کل شراغ عذاب درستا و باز آدو امون او زیاد نا کدیو لرم بلنی دا دی غیر اللہ الا غیر تدبیر بید تباینا مگر تبائی یا پلانی مدد شنو تبا شو کر جانم تلر سٹ پورے شو دارنگ لا نیول درفستاری گرفت نیول کل چینی سکلی والا او چوی دا مشرکان یقینا نیول دری اللہ نیول دی سخت نیسی نسمی نیسی پا دیکی دی دلائل دالچار پارا چیری کی دازاب رستری دا داخر ذالک یومن داورز دا مجمون چی جمع بکریش دیتا خلق لہو دی اردیتا الناس طول خلق مجموع راجمع وذالک او داورز دا مشہود گوائی بکریشین سوک بگوائی کئی نید ذکر کری یو انبیاء علماء اولیاء شهید د سجدی زه د دی بدن الیو منخت مولا هو بغوی نو رسو کوم دی خیالات درا خبر یو د ایتی بالوین یوم یاتی بکوم اور سراشین خبر ونکه یوتن الا باذنی رد پس باندې شفاعونا الله د وینا نه بغیر حرکت نشي کولی الا باذنی لکه نبی علیہ السلام ایزو په سیده پریزم داسې صفاتونه بد الله وایم چې ماته نه الله به سر پر د رسې جوړې درکو شفاعت کې شفاعت به عبادت لیسه مگر په اجازه د الله بازي بدل وینا بدبخي او بازي وای نه کان نیک بخت اوس مخکې کې بدبخت دوري د وجد قباحت نه او دا تخلیه ده او تخلیه مخکی وی ده تخلیه نه دا صفائی ده لکه لا اله چه مخکی کرده ده الا اللہ هرچه بدبخت دین اوی با پور کن اوی با دیولا پده که سفیرون اسویلی مانکون ها و شهیق و حڑی دل شیخ مانکولا زفیر چونکی دل لکه سویچی و ارپورتی بای کنی او شهیق هنی دل لکه داخر چی رمباڑاوی یا زفیر چی دا مرئی نوی اواز شهیق چی دا خلی نوی یا زفیر چی سادن ناخلی او شهیق چی بار تو باسی سڑی چوی داسی چونکی دلو هنی دلن همیشه بایدی پده که ترسو چوی اسبادو نوزم که ده حق عالم یو دویم مانا ترسو چی بلندی وی اولاندی والی وی ده جهنم جنت بوچه تی کنه ادوزخ بسی کتب نی وی بکن جنتیان با سیل کو کئی کنه گوی با اگر بوش با که خطه دیو آنو سی کرو سی ام دل دلنو پر کتی هم خطه کی گو با کی اللہ دا شرزا بول کی دنیا کی وقت بول کی حال تو خبیاسی عمر کی یا جنت و دوزخ دا آغا چه سو روی و چطوال داغی یعنی آغا با همیشه ای دبانی بازار همی کنائی دا سر دوام نا استثناء من خطی الا ما شاء ربك لیکن جو غاری سارب منور بهم زیاد کین ولی بدلنا جلودهم سرمانی بوله بدلو نور بنه زیادی نور نور بزیادی قسمون بانی بازاری ربستا خوابقا فعال دون کرے داغا چی رادو بی فعالی ویلی پیتبار دا مخاطبین هرچی ریکان دی نو بویل شیسن فیل جنت وی بجنت کی همیشه وی پدی که ما دامت سبا ترسو چی پوری وی اسفادو روز بکیم دا قیامت اسفادو روز بکیم الا باشا عربوک مگر چو غاڑی رستا ندین بم انعام سیوا کیم روح الواری بداوی نور بارلا سیوا کیس عطا انور کولستا درب غیر مجزوز ورکڑا دا اللہ نخت می دن کی دا مجزوز بے انتحان مکی گا پا شک کیا چی دیرا بلی دا کسان نرابلی دیو مگر سنگا چرابلل مشرانو دا دی پخوان اکا مشرکانی امان بخا بخا پوراول کو برخ دا دی غیر من قوس نبوی کمی دون کی غیر من قوس نبوی ختمی دون کی دو مانی ایو خیران ورکره ون موسیٰ علیہ السلام دا کتاب نو اختلاف و شفی بدی او کشری نوی حکم تیر شوی ستا در اپنا پتاخیر دا عذاب نو خوابقا تیسل بشوی ترمند دوی اوز بر تبا شوی وین یخیران دیوی پشک کری دی عذاب نا دیر شکیان نا دا اور بولا نور شکم پیدا کی یونس کم دا دسی تیر شوی آیات مشکل لیتا ریوانا لکھ توجہ ہوگئی دیر مشکل وَإِن كُلُّ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِن حرف شرط دی چلی کئی توجہ سرے ہو لکھیں زی مشکل دی او کلن کی تنوین عوض مضافن الیہ ندی اولما لیوفینهم دال بالجزا اوس سرد جزانا لما شرطیه سرد جزانا یعنی ان شرطیه سرد لما جزانا وګوره کل من الاقوام نبی ته تسلی او قومونو ته تخویف پس ترجمه خامخا پورا باور کړی دیو ته جزا د اعمالو زکا الله باغ باندې خبردار دی انه زکا الله باغ باندې شریف کي خبردار دی تحقیق ټول د قومونو نه هغه شرط پرې خبرو لما دریم شرط راو کلام کې حسن او تفصیل د پات خامخا پورا باور کړی دیو ته الله جزاء د اعمالو د دوی ولی انه بما يعملون انه بما يعملون لما لا يوفينهم دا شرط مال جزاء دا شرط مال جزاء نو دا کلن شرط شو وین کل من الاقوام لما لا يوفینهم دا جزا وینه دا جزا شو اوس الله چې څه کوي نو خبردار دی تحقیق ټول قومونه جزا ورکوي دیو ته الله دا د شرط دلاندې شو دوست سری شو ته ولې خپه کیږې او یقینا ټول ټول د قومونو نه پورا باور کړی شي دیو ته پورا باور کړی لا یو سیان نه راستا اعمالهم بدل د عملونو د دي ځکه چې د الله په هغه چې کوي دیو خبردار دی فاستقم نیر شلک سنگی تا تا حکم شوی سور یونس یوکم نوی حامیم سیدہ درشم آقاف سم مستقام تتنظر علیہم الملائکہ استقامت فوق الکرامت لکا سنگ چی تا حکم شوی دے واغا چی تا ببا کراو گردی دو سرستانم او بکا گی گا یقینا اللہ پا چی کوئی تاثیری دن کرے ولا ترکنو اوم مایلکیگا میلان څه توې لږ کېدل وان وړیا کسانو ته چې مشرکان دین او برسېږي تا ته عذاب اذن مثلهم چې ویلی مکه نه ورسو دی ان کینه وبالکم من دون الله من اولیاء انیسه سایه پر بيد الله نه سوګ دوست بیا وسا زندادو رغریشین پابندیو کې د مونږ پاولو په اخر ایسه د اورسکین وزلفا من الليل او په ایسه د شپې کې طرفې دواړه طرفونو کې نه اول او اخر یقینا نیکی لری کوي پریشانی نیکی سره پریشانی لري خدوی دا یاد ګرنه د پاره دی اتونکو خلک شایته نن الله نه ځای کې اجر واهیدو فلولا فمان دحل فلولا کان من القرون نولی نو د پیړونه چې په استاسن اولو بقیت ورام عقلمند بقیتن پوا عقلمند دا شنو شی کړی وی لولا ینها ربانیون مکه تیر شوی وګن هغه تای بقیتن پوا عقلمن خلک چې منه کولې دی د فساد نه په ملکی مگر لګون دې کسان هغه اخلاص کړون دی وینا هغه نه کړن وتبع الذين ظلموا وتابع شوا کسان چې مشرکان ما اوترفو داغا خوشالی پا دونی داغا خوشالی ما داغا خوشالی اوترفو اوتو چور کرشوی و دیوتا پا دنیا کی فیهی پا دی دنیا کی او دیو مجرمان حضر شیخ بانا داکو او تابیشو ظالبان داغا خوشالی اوترفو چور کرشوی و دیوتا فیه پدی دنیا کین او دیو مجرمان یا تابیشو آغا کسان دا آغا مال پسی چور او تریفو دیو مسکرشیو پاگی کین وبا کان ربو کون در افستا لیو حلک القرآن چتبا کی کلوالا بزولم او آل دوی مسلحون نیکان اصلاح کون کی پدا سیار کی جہلی سی اصلاح والی سورہ عراف یو درشم کیون دی کہو باڑی رفستا کفو کشی رضاوشی درستا پزور ایمان مگرزولے بے خلق امتم واحدتن پیو دین لیکن اللہ سکی ازمائش کی ہمیشہ بدیوی مختلفین خلاف کون کی اختلاف کون کی بے ہمیشہ الا ورحم مگر هغه څوک چې رحم وکي په هغه باندې رستم مخکې باندې هم تیر شوی ولذلك خلقهم او د پاره د دې ابتلا پیدا کړی شوی دي چې دا امتحانونه به پدې باندې دوی او د پاره د دې استلا پیدا شوی دي یو به پر شی او بل وسی باندې اوس خلک وایي راځي چې اتفاق یو مریانه دی باندې وستاج کوم دي ګرالي په یو کور کې یو بل پر کوته په وخینه مولیان وسې اتفاق ناراضی کنه یو باندې کې نو بل وسې چې شیطان مرګري کوم دي کې اختلاف اتفاق راځي اتفاق ولا سره وکړه اتفاق مؤمن دې هر څوک شي او د خلاف ولا سره وکړه خلاف الحب فی الله والبغض فی الله خلاص وکړه وتمت کلمۃ ربک او پر شو فیصله ستادرت هغه دا چډک بکم دوزخ د پیریانو د خلق ټولو را غوندو او کلن نفس او داریو بیانوم پتا باندې خبرونه د پیغمبرانو سره پاره ډیر پاره نو سد بیت به چې مضبوطه مونږه پدې خبرونو فواده کدرستا دا بیا واقعیا سره پاره دي تسلی ده پاره دا تسلی ونه دي او کله چې راغتا تفیه دل پدې کې پورا بیان دی قرآن کی یا پریجوند دنیا کی لیکن صحیح پدی واقعاتو دا انبیاءو کی پورا بیان او فن یادگیرن دا پارا دا مومنانو او آیا کسان دا چیمان نرولی عمل کوئی پخپل دین پخپل طریقہ زا عمل کون کیم پخپل طریقہ دی توی بائیکارٹ دانا چاہیات منصول بائیکارٹ دی انتظار کوئی زوم انتظار کون کیم خاص الله علم د فوټو د سوالونو د مکی او دی الله تو واپس کولی شي ټولی فیصلی امر فیصلی کلو ټولی اوس فیصلی چا ته واپس کی بندگی او کړی دی الله اوس فارزان پرې باندې امریکا دې هم سره شي کولی دنیا دې اوس پر الله تعالی او نه درښت نا خبره پاوچ کوي تاسو سورت ممتاز او د دور سورتونو نه ولا يزالون مختلفين ما اترفوا في طرفين نهار وزلفا من الليل سر او دار لسورت ممتاز او د نور سورتونو نه ذکر د به سرویت الورود به سرویت الورود دار لسورت ممتاز او د نور سورتونو نه پا ذکر ورا اکم ذکری اشاعت مرزولی دارن لا صلاتو کتا اورکا پا دی وزبوس سرم دارن لا ممتازو ددور سورتونو نا پا غا کسرس سرم باوده باوده لفظی راولی و تصیری او بالمسی دارن لا سورت ممتازو ددور سورتونو نا وذکر دا الا هو آخذ بناسیتها او دارن لسعاوی الى جبلی آسمونی من الوا لا آسی والیوم من عمر اللہ نوشتا